Dima busa te buru ni biena miya masu mititi kama kwa viya mi wundo mi besu dima dawa tangea jomo na pepe kona tae na esi ya be dikusa moni ya mamu na iseru dongele na e uwe malongo punya moni sere diteme na mwe dikuse na parapka na iseru dongele na e uwe malongo punya moni sere